Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 9 maja, jest punktualnie 15. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Około 60 osób zostało rannych w wypadku z udziałem polskiego autokaru w Niemczech. Za przedłużeniem o rok bezcłowego handlu z Ukrainą opowiedział się Parlament Europejski. W serwisie także muzyczna kolekcja kryptopocztówek Poczty Polskiej, które powstały we współpracy z Polskim Radiem. Wypadek z udziałem polskiego autokaru w Niemczech na autostradzie między Świeckiem a Berlinem. Rannych jest około 60 osób, w tym 6 ciężko. Na miejsce dotarli polscy funkcjonariusze, którzy będą współpracować z niemieckimi policjantami, mówi inspektor Mariusz Ciarka z Komendy Głównej. Kontakt z polskim przedstawicielem polskiego państwa, polskim funkcjonariuszem jest dla polskich obywateli bardzo ważny. Przede wszystkim nie ma tej bariery językowej, która występuje za granicą. Wsparcie będzie udzielane cały czas, kiedy tylko będzie trwała akcja ratownicza. Dodatkowo komendant główny policji, generalny inspektor Jarosław Szymczyk podjął decyzję o utworzeniu centrum operacyjnego na terenie województwa lubuskiego. Zadaniem policjantów pełniących służbę w centrum operacyjnym jest wymiana informacji pomiędzy polskimi służbami a służbami niemieckimi, a także udzielanie wszelkiego możliwego wsparcia w akcji ratowniczej. Do wypadku doszło około 12.30 między węzłami Storkow i Fürstenwalde. W zdarzeniu uczestniczył polski autokar oraz dwie ciężarówki. Autostrada A12 jest zamknięta w obu kierunkach. Niemieckie media informują, że w wypadku uczestniczyła cysterna, a na autostradę wylał się olej. W Sejmie po pierwszym czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego celem jest zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych hodujących świnie, owce, kozy i konie. Ci rolnicy otrzymają zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, mówił przedstawiając projekt wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. W ostatnim okresie odnotowany został wzrost kosztów produkcji rolnej, tych związanych z wysokimi cenami paliwa rolniczego. Średnia cena oleju napędowego w kwietniu 2023 roku w porównaniu do kwietnia 2021 roku wzrosła 27%. Projekt skierowano do pracy w sejmowych komisjach. Drugie czytanie zaplanowano po 18:00. Parlament Europejski opowiedział się za przedłużeniem o rok bezcłowego handlu z Ukrainą. W tej sprawie wymagana jest także zgoda unijnych krajów. Na razie jest zielone światło ambasadorów i jeszcze w tym miesiącu powinni potwierdzić to ministrowie państw członkowskich. Obecne regulacje dopuszczające ukraińskie produkty na unijny rynek bez ceł i kontyngentów obowiązują do 5 czerwca. Beata Płomecka. Bezcłowy handel Unii z Ukrainą doprowadził do nadmiernego importu produktów rolno-spożywczych z tego kraju. W rezultacie Polska, Bułgaria, Słowacja i Węgry wprowadziły jednostronne blokady, które od ubiegłego tygodnia zostały zastąpione unijnym zakazem 4 produktów. Pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Dozwolony jest tylko tranzyt. Na razie unijny zakaz do tych krajów i Rumunii obowiązuje do 5 czerwca, podobnie jak regulacje o tymczasowym, bezcłowym handlu z Ukrainą. Ale w momencie ich przedłużenia także i unijny zakaz ma być przedłużony do czasu ustabilizowania sytuacji na europejskim rynku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Poseł Bogusław Sonik odchodzi z Platformy Obywatelskiej. To narastało od jakiegoś czasu, przyznaje. Wyjaśnia, że sprawę przypieczętowało podejście partii do liberalizacji prawa aborcyjnego. Ostatecznym argumentem było to, że każdy, kto chce być na listach Platformy Obywatelskiej, musi się zadeklarować w sprawie światopoglądowym. No i to dla mnie było nie do przyjęcia. Poseł Bogusław Sonik nie informuje precyzyjnie o swoich dalszych planach politycznych. Dopuszcza jednak możliwość startowania w wyborach z listy koalicji PSL-u i Polski 2050. Poczta Polska jako pierwsza na świecie rozpoczęła wydawanie kryptopocztówek z podkładem muzycznym. Projekt powstał we współpracy z Polskim Radiem. To połączenie graficznych motywów pocztowych pochodzących ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz nagrań z archiwum Polskiego Radia, podkreślił wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek.

właśnie mija, bo całe zło krew i pot to my. Chyba nam lepszy wzrok, niezły plan się rozwija. Znów łączy nas ten ciemno. Każdy z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Perfekt. Na początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania, 10 minut po godzinie 15. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. I zaczynamy od informacji, która dotarła do nas kilkadziesiąt minut temu. W wyniku wypadku polskiego autokaru, do którego doszło na autostradzie A12 między Słubicami a Berlinem, poszkodowanych zostało 56 osób, w tym dwoje, troje ciężko. A jest z nami inspektor Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Kłaniam się, witam panie inspektorze. Witam. Powiedzmy, co wiemy na tę chwilę o wypadku polskiego autokaru w Niemczech. Tak, my otrzymaliśmy informację od strony niemieckiej, że do takiego wypadku z udziałem polskich obywateli i polskiego autokaru doszło. Dlatego też w porozumieniu ze stroną niemiecką komendant główny policji, generalny inspektor Jarosław Szymczyk, podjął decyzję, aby na miejsce skierować polskich policjantów. Ci policjanci już tam na miejscu są, to udzielają wszelkiego możliwego wsparcia służbom niemieckim. Dodatkowo na terenie garnizonu lubuskiego zostało utworzone centrum operacyjne. Zadaniem policjantów pełniących służby w takim centrum operacyjnym jest bieżąca wymiana informacji pomiędzy polskimi służbami a służbami niemieckimi, ustalenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia, wsparcie i udzielenie wszelkiej możliwej pomocy w akcji. My chociażby biorąc pod uwagę doświadczenia z wypadku z udziałem polskich obywateli na terenie Chorwacji, wiemy, że chodzi tutaj przede wszystkim o przełamanie tej bariery językowej za granicą. O to, że polscy obywatele łatwiej porozumiewają się z przedstawicielem polskiego państwa, takim jest policjant, aniżeli ze służbami z danego państwa. To przekazanie chociażby relacji tych, które towarzyszyły podróżującym autokarem tuż bezpośrednio przed zdarzeniem, aby te wstępne informacje przekazać służbom niemieckim, co ułatwi prowadzenie dalszych czynności mających na celu ustalenie okoliczności zdarzenia. To chociażby wsparcie w zakresie zabezpieczenia śladów czy dowodów, jeżeli takie będą po stronie polskiej i strona niemiecka będzie prosiła o ich zabezpieczenie. Na chwilę obecną skupiamy się bardzo na udzieleniu tej pierwszej pomocy. Ja mogę powiedzieć, że nie mam jeszcze potwierdzonych danych co do ilości rannych i jakie to są obrażenia. Nie mam informacji, to jest pocieszające i mam nadzieję, że będzie nam to towarzyszyło przez cały czas, że nie ma ofiary śmiertelnej. I mam nadzieję, że tutaj w tym zakresie się ta informacja nie zmieni, że nie ma ofiar śmiertelnych, są niestety ranni. Na chwilę obecną to najbardziej potwierdzone informacje, które spływały, to, że jest około 30 osób rannych, w tym kilka ciężko, a autokarem podróżowali pracownicy jednej z polskich firm udający się do Niemiec. Te informacje, podkreślam jeszcze raz, są bardzo wstępne, one muszą być potwierdzone, bo pamiętajmy, że nie może tutaj zmienić żaden szum informacyjny. To jest zwłaszcza bardzo ważne dla polskich rodzin tutaj przebywających na terenie Polski, aby mieli te informacje jak najbardziej potwierdzone. Co wiemy? No, mówi pan, że to są bardzo wstępne informacje i zbierane, jeżeli chodzi o rannych. Co wiemy o stanie zdrowia? Na razie wiemy o 56 osobach poszkodowanych tam, w tym dwoje, troje ciężko. Z tych informacji, które ja posiadam, wynika, że tych rannych będzie mniej, że nie będzie to liczba aż ponad 50 osób, że to bliżej koło 30 osób, ale w tym niestety kilka osób. Na chwilę obecną mówimy tutaj o około 5-6 osobach, że te obrażenia są cięższe. Natomiast no jeszcze raz chcę podkreślić i żywię sam osobiście również taką dużą nadzieję, że nie będzie ofiar śmiertelnych, że ten bilans zakończy się na osobach rannych i że ta pomoc zostanie udzielona szybko i sprawnie. My jako polskie państwo jesteśmy gotowi do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy, również jeżeli chodzi o przetransportowanie rannych do polskich szpitali. Ze względu na bliską odległość do Polski jesteśmy gotowi, aby ci ranni trafili bezpośrednio do Polski, do polskich szpitali, aby ta pomoc była udzielana na naszej ojczystej ziemi. Jest to ważne, zwłaszcza dla rodzin, które będą miały łatwiejszy kontakt, a także dla w tej kwestii udzielania pomocy, aby chociażby zniwelować tą barierę językową. Do wypadku doszło na autostradzie A12 między Słubicami a Berlinem. Widzimy z miejsca zdarzenia zdjęcia, które pokazują rozbity autokar i zdaje się dwie ciężarówki. Wiemy coś o przyczynach tego zdarzenia? Tak wstępnie z pana doświadczenia, gdy pan patrzy na te obrazki? Ja mogę powiedzieć, że na pewno dzisiaj, a nawet w przeciągu najbliższych tygodni nie będzie stuprocentowej informacji odnoszącej się do przyczyny zdarzenia. Oczywiście po to prowadzone są czynności przez służby niemieckie przy naszym wsparciu, aby te okoliczności ustalić jak najszybciej, ale zawsze po takim wypadku prowadzący postępowanie, w tym przypadku gospodarzem tego postępowania jest strona niemiecka, gdyż do zdarzenia zaistniało po stronie niemieckiej, powoła biegłych z zakresu chociażby badań ruchu drogowego i na takie opinie czeka się zwykle co najmniej kilkanaście dni, jak nie kilka tygodni i dopiero wówczas będziemy mieli wiarygodne informacje co do przyczyny wypadku. Na pewno wiemy, że doszło do zdarzenia autokaru z ciężarówkami, ale jeszcze nie mamy informacji, czy te ciężarówki również są polskie, czy z jakiego państwa byli kierujący. Na chwilę obecnej skupiamy się na udzieleniu pomocy naszym obywatelom, Polakom i w tym kierunku prowadzone są nasze działania. Mówił pan, że na polecenie komendanta głównego policji na miejsce dotarli już polscy funkcjonariusze. Prócz przełamania tej bariery językowej, czym jeszcze będą się zajmować, współpracując z niemieckimi policjantami? To chociażby pomoc w ustaleniu okoliczności zdarzenia, a więc rozmowa Polaka z Polakiem, polskiego funkcjonariusza z polskim obywatelem, co działo się bezpośrednio przed zaistnieniem zdarzenia. Takie relacje są bardzo ważne, bo pamiętajmy, że ta pamięć jest ulotna, zwłaszcza po takim zdarzeniu, a więc te pierwsze relacje, jeżeli stan fizyczny będzie pozwalał, aby takie relacje zebrać od naszych obywateli, będzie ważny dla służb niemieckich w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Co towarzyszyło, czy jakie okoliczności miały miejsce bezpośrednio tuż przed zdarzeniem. To również niejako taka pomoc psychologiczna. Oczywiście polscy policjanci nie są psychologami, ale z doświadczeń wiemy, że rozmowa z przedstawicielem polskiego państwa, takim jest policjant, jest dla ofiar za granicą, dla polskich obywateli bardzo ważna. Na czym będzie polegała praca Centrum Operacyjnego, które zostało powołane na wniosek Jarosława Szymczyka na terenie województwa lubuskiego? To przede wszystkim bieżąca wymiana informacji i udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia. Jeżeli strona niemiecka zwróci się do nas chociażby o dodatkowy sprzęt, o dodatkowych policjantów, czy o dodatkowe skierowanie jakichkolwiek służb z Polski, taka pomoc przez polskie państwo zostanie udzielona. My z kolei będziemy chcieli uzyskać od strony niemieckiej wiarygodne, potwierdzone informacje co do stanu rannych, do liczby rannych i do pierwszych tych okoliczności, jakie zostały ustalone przez stronę niemiecką. Strona niemiecka niewykluczone, że może zwrócić się do nas o pomoc w zabezpieczeniu dowodów, jeżeli takie dowody są na terenie Polski. Bardzo często przy takich wypadkach to są chociażby książki serwisowe, dane dotyczące kierujących, dane dotyczące autokaru, kiedy ostatni raz był dokonywany przegląd techniczny. To są bardzo ważne dane, które pomagają w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia, a które znajdują się po naszej stronie i o które pewnie Polaków będzie prosiła strona niemiecka. Inspektor Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Bardzo dziękuję za te wyczerpanie. Czerpujące informacje na tę chwilę. Dziękuję. W wyniku wypadku polskiego autokaru, do którego doszło na autostradzie A12 między Słubicami a Berlinem, przypomnę, poszkodowanych zostało 56 osób pełnoletnich, w tym dwoje, troje ciężko. To wstępne informacje. Do wypadku doszło między węzłami Storkow a Fürstenwalde na wschodzie Niemiec. W zdarzeniu uczestniczyły polski autokar, dwie ciężarówki, w tym cysterna. Na miejscu pracują służby. Droga jest zamknięta w obu kierunkach. Oczywiście do tematu wypadku polskiego autokaru z Polakami na niemieckiej autostradzie A12 jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa, prawie 18 minut po 15. Brian Ferry w audycji popołudniowej, 21 minut po godzinie 15. Te najświeższe informacje na bieżąco, także z dróg i u nas już za kilkanaście minut. No a my śledzimy, co dzieje się nie tylko za granicą, także w kraju. Trwa 75. posiedzenie Sejmu. Posłowie już zajęli się rządowym pakietem ustaw dotyczących pomocy rolnikom w związku z sytuacją na rynku zbóż. Sejm rozpatrzył także rządowy projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego właśnie do produkcji rolnej. Izba zajęła się również projektem ustawy o Funduszu Ochrony Rolników. Przeprowadzi też drugie czytanie projektu ustawy, która między innymi umożliwi budowę silosów zbożowych. Obrady na Wiejskiej śledzi Małgorzata Naukowicz. Pakiet pomocowy dla rolników przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Fundusz bardzo ważny. Wiemy o tym, że bardzo często w Polsce bywało tak, że rolnicy byli oszukiwani, firmy odbierały produkty i za nich nie płaciły. To będzie fundusz, który będzie chronił. To jest bardzo ważne. Oczywiście akcyza, zwrot akcyzy do 2 zł. Kolejna bardzo ważna ustawa z tak zwanej konkretów Kaczyńskiego. Było to obiecane, to oczywiście robimy. I budowa silosów bez pozwoleń na budowę. Mówił dziennikarzom jeszcze przed posiedzeniem obrad Sejmu szef resortu Robert Telus. Projekt zmian w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przedstawił posłom wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Jak powiedział, przewidziano 2 dodatkowe formy pomocy dla producentów rolnych. Pierwsza dodatkowa pomoc dotyczy wprowadzenia limitu zużywanego oleju napędowego dla producentów świń, owiec, kóz i koni. Druga dodatkowa pomoc dotyczy zwiększenia stawki zwrotu kosztów zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do końca lipca 2023 roku. Jak napisano w uzasadnieniu projektu ustawy, zwrot może wynieść nawet 2 zł od litra oleju napędowego w drugim naborze w 2023 roku. Wiceminister Ryszard Bartosik przedstawił też rządowy projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolników. Ze zgromadzonych tam środków będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za swoje produkty rolne od podmiotów skupujących. Ryszard Bartosik powiedział, że fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym zarządzanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dowpłat na fundusz w wysokości 0,125% wartości netto nabywanych produktów rolnych będą obowiązane podmioty skupujące produkty rolne od producentów rolnych w celu ich przechowywania, obróbki lub przetworzenia. Oznacza to, że obowiązani do wpłacania należności na rachunek funduszu będą pierwsze podmioty skupujące produkty rolne. Oba projekty skierowano do dalszych prac w sejmowych komisjach. Jeszcze dziś mają być uchwalone. Sejm rozpoczął też pracę nad rządowym projektem ustawy, który między innymi umożliwi budowę silosów zbożowych. Mówił o tym podczas posiedzenia połączonych Komisji Rolnictwa i Infrastruktury wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Projekt ustawy przewiduje zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na materiały sypkie o pojemności do 250 m sześciennych i wysokości nie większej niż 15 m oraz jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji związanej z produkcją rolną o powierzchni zabudowy do 300 m2. Wieczorem posłowie mają wysłuchać informacji rządu na temat sytuacji w polskim rolnictwie. Dzisiejsze posiedzenie Sejmu poświęcone jest rolnictwu. Posłowie mają rozpatrzeć 3 rządowe projekty ustaw przewidujące pomoc dla tej grupy społecznej, a do podjętych na wiejskiej decyzji jeszcze będziemy powracać. 24 minuty po 15. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. I shouldn't do, but you dance.

trójka na trasie Łódź-Warszawa w Nowej Wsi na 412 km po uderzeniu samochodu ciężarowego w barierę. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. W tym miejscu tworzą się spore korki. A dwójka w miejscowości Rogoziniec, czyli pomiędzy węzłami Jordanów i Nowy Tomyśl, od rana jest zamknięta na 87 km na jezdni w kierunku Świecka po wypadku. I jeszcze droga krajowa numer 48 na Mazowszu, odcinek Białobrzegi-Dęblin w Kozienicach na 127 km. Zdarzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Więcej informacji z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Kilkadziesiąt osób zostało poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru w Niemczech. Kilka osób jest w ciężkim stanie. Autobus zderzył się z dwiema ciężarówkami na autostradzie A12 pomiędzy Świeckiem a Berlinem, mówił w Trójce Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Tych rannych będzie mniej, że nie będzie to liczba aż ponad 50 osób, że to bliżej koło 30 osób, ale w tym niestety kilka osób. Na chwilę obecną mówimy tutaj o około 5-6 osobach, że te obrażenia są cięższe. Na miejsce dotarli już polscy funkcjonariusze. Obrona, ale też kwestia eksportu ukraińskiego zboża były tematami rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z Ursulą von der Leyen w Kijowie. Dziś na Ukrainie, tak jak i w innych europejskich krajach, obchodzony jest Dzień Europy. Szefowa Komisji Europejskiej mówiła, że Europa będzie stała ramię w ramię z Ukrainą w jej walce o europejskie wartości. Ukraina jest na pierwszej linii frontu obrony tego, w co wierzymy. Naszej wolności, demokracji, swobody, myśli i słowa. Ukraina walczy o europejskie ideały, które dziś świętujemy. Szefowa komisji zapewniła też, że Unia Europejska pracuje nad dostawami amunicji na Ukrainę. Polscy europosłowie podzieleni co do przedłużenia o rok bezcłowego handlu z Ukrainą. Cały Parlament Europejski poparł dziś propozycję, by do czerwca przyszłego roku ukraińskie produkty trafiały na unijny rynek bez cła i kontyngentów. Wszyscy europosłowie z Prawa i Sprawiedliwości, którzy wzięli udział w głosowaniu, byli za, podobnie jak ci z SLD i deputowana z partii Polska 2050. Trójka europosłów PSL-u była przeciwko. Najbardziej podzielona wewnętrznie w tym głosowaniu była Platforma Obywatelska. W większości zagłosowała przeciwko. Spółki Skarbu Państwa wesprą instytucje, które zajmują się pomocą psychologiczną i psychiatryczną dla ofiar przemocy. Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin uzgodnił to z szefem resortu zdrowia Adamem Niedzielskim. Wicepremier podkreślił na Twitterze, że nie ma zgody na krzywdę dzieci i takie tragedie jak śmierć 8-letniego Kamila z Częstochowy. Wcześniej premier wydał polecenie odpowiednim ministrom, aby wzmocnić procedury nadzoru, wsparcia, opieki i ochrony najmłodszych. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 16. A to już za 27 minut. Czas na serwis sportowy. W studiu Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami pierwsze półfinały piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek Real Madryt zmierzy się z Manchesterem City. Zdaniem byłego bramkarza reprezentacji Polski Jana Tomaszewskiego, to The Citizens będą faworytami. Nie tylko w tym meczu, ale także w dwóch meczu. W tej chwili Manchester jest na nieprawdopodobnej fali i pokonał, co tu dużo mówić, faworyta tych rozgrywek Bayern Monachium. I wydaje mi się, że tutaj w tym dwumeczu będzie lepszy Manchester, bo na to zasługują. A poza tym mają tego diabła, który się nazywa Haaland, który strzela jak na zawołanie bramki. On jest chyba Mbappé w tej chwili dwa najlepsi piłkarze na świecie. Ostatni raz obie ekipy spotkały się blisko rok temu, również w półfinale. Wówczas lepsi okazali się Królewscy, którzy wygrali po dogrywce. Dwumecz zakończył się wynikiem 6-4. Pierwszy gwizdek tego dzisiejszego spotkania o 21:00. Na jutro drugi półfinał, derby Mediolanu, AC Milan zagra z Interem. Dziś też emocje związane z siatkówką, a Sekoresowie Rzeszów zagra trzecie spotkanie z Wartą Zawiercie, którego stawką jest brązowy medal plus ligi. Po dwóch starciach mamy remis 1-1. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw, a początek spotkania o 20:30. Za blisko 2 godziny na parkiet wyjdą panie. W trzecim meczu o brąz Tauron Ligi Kobiet BKS Bielsko-Biała zagra z Budowlanym i Łódź. Ekipa gospodarzy prowadzi w rywalizacji 2-0. Na koniec jeszcze tenis. Magdalena Fręch awansowała do ogłoszenia głównej drabinki prestiżowego turnieju WTA w Rzymie. Polka w drugiej i ostatniej rundzie kwalifikacji pokonała 19-letnią Rosjankę Polinę Kudermietową 6-1 i 6-2. Przypomnę, że w turniejach singlowych w Rzymie zagra jeszcze troje naszych tenisistów: Iga Świątek, Magdalinet oraz Hubert Hurkacz, którzy jako rozstawieni zawodnicy rozpoczną zawody od drugiej rundy. Jutro słonecznie i jeszcze cieplej niż dziś, ale przed nami mroźna noc. Nocą możliwe przygruntowe przymrozki, szczególnie we wschodniej połowie kraju, także w rejonach podgórskich temperatura może spaść do minus 3 stopni. Na jutro wróćmy do tego słonecznie i cieplej, od 13 stopni na Podkarpaciu, około 17 w centrum, do 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki za 24 minuty 16. Już za chwilę o obywatelskim projekcie Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. Robin Williams w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 20 minut pozostało do godziny 16. Proszę Państwa, rozpoczęło się zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem, który zakłada zwiększenie uprawnień rodziców do kontroli nad treściami, które są prezentowane ich dzieciom w szkołach podstawowych i przedszkolach. Na czym ma polegać akcja Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców? O tym już teraz Monika Suszak. Zwiększenie uprawnień rodziców do kontroli nad treściami, które są prezentowane ich dzieciom w szkołach podstawowych i przedszkolach. To przewiduje obywatelski projekt ustawy dotyczący inicjatywy Chrońmy Dzieci. Projekt jest nowelizacją prawa oświatowego. Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piątkowski mówi, że dzięki tej ustawie w szkołach nie będzie szkodliwych treści. W wielu dużych miastach samorządy wspierały wręcz organizacje pozarządowe w wprowadzaniu tego typu zajęć do szkół, a nawet je wręcz finansowały. I wówczas kurator czy rodzice mieli niewiele do powiedzenia, więc chodziło o wyeliminowanie takich sytuacji, które już zdarzały się w polskich szkołach, tak aby był wyraźny przepis, który daje tutaj rodzicom prawo do decydowania. Zdaniem psycholog Doroty Kaczmarkowskiej projekt pomoże uporządkować, kto i jakie treści będzie przekazywał dzieciom i młodzieży. Jak każda ustawa i każde ustalenie prawne pomaga szybciej uporać się z problemem, jeżeli jakieś organizacje, których nie wiem, rodzice czy dyrekcja szkoły sobie na danym terenie nie życzy, skraca niepotrzebne dialogi, bo takie w ogóle tylko organizacje, ale ludzie, którzy przychodzą i chcą mimo woli tych, do których przychodzą, wprowadzać swoje treści, zawsze się pytają, na jakiej podstawie, jaki paragraf. No to jeżeli będą odpowiednie wytyczne właśnie ustawowe i prawne, będzie łatwiej z nimi prowadzić rozmowę. Obecnie w szkołach istnieje przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. Nie jest obowiązkowy, a lekcje przeprowadzane są przez wykwalifikowanych nauczycieli zgodnie z podstawą programową. Zdaniem Tomasza Ziewca, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie, to bardzo ważne, bo zarówno rodzice, jak i opiekunowie znają treści, które będą przekazywane najmłodszym. W tym procesie uświadamiania seksualnej strony funkcjonowania każdej osoby mamy dwa kierunki. Jeden to jest kierunek wewnątrzrodzinny i drugi kierunek to jest kierunek szkolny, ale prowadzony przez szkołę, która podlega również kontroli. Uważam, że żadne podmioty zewnętrzne nie powinny ingerować w tę sferę, ponieważ może to przynieść więcej szkody niż pożytku, nie mówiąc już o tym, że te podmioty zewnętrzne często kierują się po prostu zwyczajnym zyskiem lub też przekazywaniem treści, które są charakterystyczne dla różnych przekonań i grup. I nie chcielibyśmy, żeby te grupy oddziaływały na sferę tak intymną i osobistą, jak sfera seksualna naszych dzieci. W projekcie czytamy, że dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od stowarzyszenia lub organizacji, która chce przeprowadzić zajęcia w szkole, zwraca się do rady szkoły lub do rady rodziców o wyrażenie opinii i dopiero po jej uzyskaniu może przeprowadzić zajęcia w szkole. Ustawa ma wejść w życie 1 września. Obecnie w całej Polsce rozpoczęto zbieranie podpisów pod projektem Chrońmy Dzieci. A my już teraz czekamy na Państwa opinie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo 71335 smsowo i najszybciej i najłatwiej oczywiście telefonicznie 2 2 i 7 3. Przypomnę, że ustawa ma zwiększać uprawnienia rodziców tak, by mieli oni większy wpływ na kontrolę nad tym, czego uczą się ich dzieci w szkołach. 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa sygnały. Za 16 minut, 16. W życiu chodzi o to, by go wziąć. Audycja popołudniowa za 13 minut 16. W związku z wypadkiem polskiego autokaru w Niemczech w Centrum Operacyjnym Policji uruchomiono specjalną infolinię dla rodzin osób podróżujących pojazdem. Dostępna jest pod numerem telefonu 47 791 11 24. Przypomnijmy, w wyniku wypadku polskiego autokaru, do którego doszło na autostradzie A12 między Słubicami a Berlinem, poszkodowanych zostało kilkadziesiąt osób, w tym kilka ciężko. Numer infolinii dla rodzin osób podróżujących autokarem 47 791 11 24. Na miejsce dotarli polscy funkcjonariusze, którzy będą współpracować z niemieckimi policjantami. Na bieżąco informacje dotyczące wypadku polskiego autokaru w Niemczech na naszej antenie. Proszę zostać z nami. Za 12 minut 16. Dog has been beat too much till you spend half your life. Bruce Springsteen jak zawsze przebojowo w audycji popołudniowej na 8 minut przed godziną 16. To będzie prawdziwy piłkarski hit. Już dziś wieczorem w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów zagrają Real Madrid i Manchester City. Spotkanie na Stadio Santiago Bernabeu o 21:00. No ale oczy kibiców zwrócone są dziś na gwiazdy Realu i City, ale ważne są też te medialne doniesienia o możliwym transferze Leo Messiego do któregoś z klubów w Arabii Saudyjskiej. Nawet, uwaga, 400 milionów euro za rok gry miałby tam dostać argentyński napastnik. A jeszcze rodzą się kolejne pytania, co w takim razie z powrotem Messiego do FC Barcelony. O najważniejszych piłkarskich wydarzeniach dnia już teraz Robert Grzędowski, no ale po kolei. Jeszcze wczoraj Leo Messi odbierał w Paryżu nagrodę Laureus dla najlepszego sportowca roku na świecie, a podczas gali spotkał się i zamienił kilka słów z Robertem Lewandowskim. Ta pogawędka napastników pozwalała sądzić, że powrót Messiego do FC Barcelony jest bardzo możliwy. Ale dziś Agence France-Presse podała, powołując się na źródła w Arabii Saudyjskiej, że Argentyńczyk będzie grał właśnie na Półwyspie Arabskim. Potencjalne zarobki Messiego w potencjalnie Al-Hilal zwalają z nóg, a te doniesienia mogą okazać się prawdą. Ja bym nie wykluczał, że te informacje są prawdziwe, natomiast szczerze mówiąc zdziwiłoby mnie, gdyby rzeczywiście prawdą było to, że Leo Messi ma ten kontrakt już podpisany. Mówi redaktor naczelny portalu fcbarsa.com Michał Gajdek i dodaje. Barcelona chce pozyskać Leo Messiego, a Leo Messi chce przejść do FC Barcelony, natomiast nie wiadomo, czy będzie to możliwe z uwagi na regulację finansowego fair play w La Lidze i z uwagi na taką, a nie inną sytuację ekonomiczną FC Barcelony. W związku z tym myślę, że chce mieć pewnie jakąś opcję zabezpieczającą, czyli właśnie Arabię Saudyjską. Natomiast ja bym nie wykluczał, że rzeczywiście, jeżeli wszystko się spełni dobrze, jeżeli chodzi o finansowe fair play, to ten transfer się wydarzy. A to oznaczałoby, że Leo Messi i Robert Lewandowski zagrają razem w duecie o najważniejsze trofea. Z tym, że nawet jeśli Messi do Barcelony wróci, w Lidze Mistrzów panowie wystąpią wspólnie dopiero w nowym sezonie. W obecnych rozgrywkach uwaga kibiców skupia się dziś na Madrycie i Estadio Santiago Bernabeu. To tam w pierwszym meczu półfinału zagrają Real i Manchester City. Rok temu dwumecz na tym samym etapie minimalnie wygrali królewscy. Trener The Citizens Pep Guardiola unikał jednak na przedmeczowej konferencji prasowej słowa rewanż. Nie lubię takiego myślenia, że doświadczenia sprzed roku mogą nam teraz pomóc. Zespoły prowadzą ci sami trenerzy, 90% zawodników też się powtarza, ale to zupełnie inne mecze. Jedyna różnica to fakt, że rewanż zagramy u siebie. Nie wiem, czy to pomoże, ale wszystko rozstrzygnie się w Manchesterze. Zespoły są niemal takie same, ale ważne jest słowo niemal. Przecież w Manchesterze City gra w tym sezonie Erling Haaland. Norweg strzelił już w tym sezonie 12 goli w Lidze Mistrzów i wygląda na to, że nie zamierza się zatrzymywać. On naprawdę może zrobić różnicę w hitowym półfinale. Słuchamy byłego reprezentanta Polski Radosława Gilewicza. Patrząc, w jakiej dyspozycji jest City i przede wszystkim Haaland, jest zdrowy, jest w niesamowitej formie, więc jak nie teraz, to kiedy? Bo wydaje mi się, że lepszego momentu nie będzie. Z całym szacunkiem do Realu wydaje mi się, że wszyscy widzą tą siłę Manchesteru i nie widzę zbyt słabych punktów. To jest najlepszy moment i najlepsze City, jakie kiedykolwiek było. No właśnie. Sam trener królewskich Carlo Ancelotti podkreślał na swojej konferencji prasowej, że skupia się na zatrzymaniu całego Manchesteru City, a nie tylko Erlinga Haalanda. Pytanie tylko, czy jest to możliwe? Pierwszą odpowiedź poznamy dziś wieczorem. Mecz Realu Madryt z Manchesterem City o 21:00. Ale to nie koniec, bo drugi półfinał Champions League to derby Mediolanu. Pierwszy mecz Milanu z Interem już jutro. Tu też spacerkiem chyba nie będzie. Za 4 minuty będzie 16.